Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 12 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. No, czarna kawa. No, lubię to. Tak można by w skrócie powiedzieć. Beth Hart i Joe Bonamassa. Z naszego zestawu, z Państwa zestawów utworów skutecznie budzących w ubiegłym roku. 5 minut po godzinie 5. Witamy serdecznie. Poniedziałek. No, jakby nie było poniedziałek. Przed nami 12 dzień marca. Dziś imieniny Józefiny, Bernarda i o czym już mówimy. Chciałoby się powiedzieć od świtu, ale słońce wzejdzie za niecałą godzinę. Imieniny Grzegorza, na świętego Grzegorza idzie zima do morza. Z najlepszymi życzeniami. A pan synoptyk, co z tą zimą? To za chwilkę w prognozie pogody. 5 minut po godzinie 5. Dzień dobry Państwu.

Nowy dzień, nowy tydzień, tak, tak, i nowa wiosna tegoroczna, co bardzo nas cieszy i oczywiście Basia na dzień dobry w budziku. 14 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Dziś premier Mateusz Morawiecki ma poinformować o tym, które stanowiska wiceministrów zostaną zlikwidowane. Szef rządu zapowiedział, przypomnijmy wcześniej, odchudzenie administracji rządowej. Z zapowiedzi zagranicznych także minister spraw zagranicznych leci dziś z kilkugodzinną wizytą do Macedonii. W stolicy tego kraju będzie rozmawiał o ewentualnym członkostwie Macedonii w Unii Europejskiej i w NATO oraz o stosunkach dwustronnych obu krajów. Drugi dzień pielgrzymki weteranów walk o niepodległość polskich sprawiedliwych wśród narodów świata w Tyberiadzie wezmą udział w uroczystości przed ołtarzem ojczyzny, ufundowanym, przypomnijmy, w 1945 roku przez polskich żołnierzy na pamiątkę ich pobytu właśnie nad Jeziorem Galilejskim. O 17:00 rozpocznie się w Strasburgu posiedzenie Parlamentu Europejskiego, a podczas sesji plenarnej, która potrwa do czwartku, europosłowie będą dyskutowali m.in. o bezpieczeństwie dziennikarzy, Brexicie i unijnym budżecie po 2020 roku. W Brukseli posiedzenie ministrów finansów państw strefy euro, spotkanie unijnych ministrów do spraw konkurencyjności. Wiele z tych wydarzeń na trójkowej antenie, w pozostałych audycjach, w serwisach informacyjnych, także na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Kwadrans po 5:00. No to teraz w dobrą stronę. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, mama mówiła, takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. Osiemnaście minut po godzinie 5:00. W dobrą stronę, tak, tak, w dobrą stronę. Pan Robert to podkreśla. 6 stopni w Nowym Jorku, ale najgorsze to to, że dziś przesunęliśmy zegar o godzinę do przodu, więc śpimy godzinę krócej, a różnica czasu między naszymi krajami to 5 a nie 6 godzin, jak to było jeszcze wczoraj z Nowego Jorku. Gorąco pozdrawię, a u nas, no też nas to czeka, przypomnę, ostatni weekend marca. Sygnał od pana Wacława, pan Wacław z Astany, tam minus 16, śnieg, pada same chmury i godzina, a właśnie już po 10, z gorącymi pozdrowieniami. Do Radomia jedziemy jak co poniedziałek, 10 stopni z Opolszczyzny z panem Jarkiem, bardzo pięknie dziękujemy. No to budzik jakoś tam gdzieś się umościł na prawym fotelu obok kierowcy. Deszczowy Manchester też na nasłuchu, pół godziny temu już po robocie, tak można by powiedzieć, i powoli oddajemy się w ramiona Morfeusza, ale dziś właśnie dziś jakoś budzik nie daje zasnąć. Pan Wojtek z gorącymi pozdrowieniami z Wysp Brytyjskich. No i jeszcze pan Stefan z Mielca informuje, że na polu za oknem całe 12 bez prefiksu. Toś to siok. A ja widziałem wczoraj Grzegorza. Idzie lato, ale wcześniej wiosna, rzecz jasna, w światowym dniu. A no właśnie, niektórzy próbowali sobie uciąć, a niektórzy już ucięli zawodowi kierowcy w czasie pauzy tę właśnie drzemkę, bo dziś światowy dzień drzemki w pracy. No jakby nie było, budzik sobie na to pozwolić nie może. 20 minut po godzinie 5, za chwilkę kalendarium, także to muzyczne. A teraz z nowego albumu, z ostatniego, świeżusienkiego, pachnącego nowością jeszcze Lao Che z Wiedzy o Społeczeństwie, też tak pokoncertowo. Kapitan Polska. Przybądź. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. A sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska. A coś mi się wydaje, że to może być kolejny singiel Laocze z nowej płyty Wiedza o społeczeństwie. Przypomnijmy, Nieraj na miejscu pierwszym ponownie. Do usłyszenia z tym nagraniem jeszcze przed godziną 9 w porannej audycji. Zapraszam do trójki. Tak było w ostatnim, jak dotychczas, 1884 notowaniu listy. 24 minuty po godzinie 5. To teraz zaglądamy do kalendarza, także tego muzycznego. I przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii z 12 marca. I tak w 1881 roku urodził się Wäinö Tanner, fiński polityk, premier Finlandii, zmarł w 1966 roku. W 1931 urodził się ksiądz Józef Tischner, filozof, pedagog, wykładowca Papieskiej Akademii Teologii w Krakowie, prezes Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, publicysta Tygodnika Powszechnego, jeden z najwybitniejszych, najbardziej twórczych, współczesnych myślicieli polskich, zmarł w roku 2000. 84 lata temu urodził się Henryk Bista, aktor teatralny i filmowy, zmarł w 1997 roku. 19 lat temu w Independence w stanie Missouri ministrowie spraw zagranicznych Czech, Polski i Węgier przekazali protokoły przyjęcia do Sojuszu Północnoatlantyckiego sekretarzowi stanu USA Madeleine Albright. To było formalne przyjęcie do NATO. Rok 1999. Tego samego dnia, również 19 lat temu, zmarł Yehudi Menuhin, brytyjski skrzypek, kompozytor, dyrygent i pedagog. A 17 lat temu zmarł amerykański pisarz Robert Ludlum. W muzycznym kalendarzu wspominamy Mike'a Gibbinsa. Perkusista Badfinger urodził się 69 lat temu, zmarł w roku 2005. Looking Badfinger w muzycznym trójkowym kalendarium i wspomnienie Mike'a Gibbinsa, perkusisty formacji, który urodził się w 1949 roku, zmarł w 2005. Ciąg dalszy kalendarza już za chwilę, teraz 5:30. No, prawie. Prognoza pogody. Ale dobre informacje, szczególnie te dotyczące temperatury, nie mogą czekać. No właśnie, bo dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu kraju, choć w większości regionów pochmurno i deszczowo, ale będą to opady przelotne, już prawie tak naciągając rzeczywistość, opady wiosenne. Wiatr umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni i południowy, najmocniej powieje w rejonach podgórskich, tam wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada i tak niskie w południe w Warszawie wyniesie 984 hektopaskalów. No i to, co najważniejsze, to, co najbardziej nas interesuje, czyli wartość temperatury w dzień od 9 stopni. To najniższa wartość. Plus 9, to tak może dla tych, którzy obudzili się z zimowego snu. Może dawno nie wstawali z samego rana i tu masz ci. Nagle plus 9 to najniższa wartość temperatury w najcieplejszym momencie dnia. Tyle będzie na Pomorzu i Wybrzeżu. Ale już 13-15 stopni w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura w Małopolsce, dziś na polu, tam nawet do 17 stopni. Working on a thing, working on a thing. I need a little thing I know. Sure got to like it. Only thing I got to show you. Running around the room, I'm a fool to the loom. The cut of a cut of doppy from King Touch to say. No, no, no. Showing up on myself in focus and so out of focus to miss the first half of the show. Oh, it gets to the end, we get to run it again, just like before. One more go round. Drank myself some wine back in 69, I was fooling around with my friends in my spare time. Lord, now life a long umbrella. Yeah, yeah, yeah, yeah. I've been letting these in the summer breeze, havoc and a couple of trees. Swing low, if you please. Yes, indeed, no. urodzinowa w muzycznym kalendarzu. Oczywiście pojawia się James Taylor, amerykański piosenkarz, gitarzysta i kompozytor, który kończy dziś 70 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A młodszy od niego, bo 49-letni, Graham Coxon, gitarzysta formacji Blur, też ma urodziny i też z najlepszymi życzeniami. Tak mi się wydaje, że też okazja do tego, by zrobić głośniej. Szczególnie muszą uważać ci, którzy właśnie teraz są za kółkiem. No tak sobie to wymyślili. Za 25 minut szósta, Blur. Urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarzu z najlepszymi życzeniami. Sygnały od Państwa, te dotyczące, no nazwijmy to szeroko pojętej wiosny, ale nie tylko, także nowego tygodnia. Pan Tomek dla naszego budzikowego grona, jak co tydzień parzący kawy w Katowicach, krótko i na temat. No cóż, zaczynamy od początku. Jak mniemam, nie chodzi o poniedziałek, o nowy tydzień, ale pewnie o zbliżającą się i nieuchronną wiosnę. Tak już gdzieś być może podskórnie odczuwamy. Za 22 minuty szósta. Kolejne życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że Pete Doherty z Baby Shambles też ma urodziny. 39. Z najlepszymi życzeniami już teraz. Makes me kisses run through. soaked in bruises. It's filthy and much older than you are. The sick, sick muse, the sick news blows out to sickle so shiny, cuts the tongue in two. And the music sways and forays and surges and says, give me all the young and the blue. The music sways and forays and surges and says, break your heart in two. Nothing comes to nothing without my babe. Baby Shambles także z najlepszymi życzeniami urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarzu. I kolejne życzenia, to już za chwilkę, ale wcześniej jeszcze. Dziś nie zaspała i pani Jasia z Antwerpii z najlepszymi życzeniami o tym, że ciekawe, czy przejdzie w pracy tłumaczenie, że zasnęłam przy biurku, bo mam szacunek do tradycji. Przypomnę, Światowy Dzień Drzemki w pracy. Dziś wyborne. No tak, to może sobie na to pozwolić. A no właśnie. Na dzień dobry. Pani Magda Góralka z Żywiecczyzny informuje, że 12 stopni. No toż to upał w Żywiecczyźnie właśnie teraz, a jeszcze będzie więcej, tak, tak. No i przysłowie. Pani Ania z Gliwic też nie zaspała, choć sobie drzemkę ucięła, już wstaje, może podesłać przysłowie. Dziś w związku z tym, że Grzegorza, wiadomo, na świętego Grzegorza idzie zima do morza. Oby, oby, bo chyba wszyscy stęsknieni jesteśmy tejże wiosny. Za 18.06 z najlepszymi życzeniami urodzinowymi, pamiętamy, dziś 55 lat kończy Kazik Staszewski. Wszystkiego dobrego. Trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rubiecie, wracamy chwiejnym krokiem. Po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu

na zakończenie dzisiejszego muzycznego kalendarza także urodziny, bowiem 42 lata kończy Ben Kenney, amerykański gitarzysta, basista i perkusista, występujący m.in. The Roots w nagraniu The Seed. Za 11.06 czas na country w budziku prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Wszystkie media na świecie zmówiły się chyba, żeby lansować artystów coraz młodszych, młodych albo nawet jeszcze nieletnich. Co mają zrobić ci starsi, którzy mają dorobek? Oczywiście w Trójce klasyka jest obecna, bo to jest radio z misją. I za chwilę Dolly Parton, która nie jest już grana w Ameryce zbyt często, mimo że wydaje płyty i ciągle jest w dobrej formie. Dolly Parton w 2014 roku utworzyła własną wytwórnię i jako pierwsza ukazała się płyta Blue Smoke. Jak mówią górale, siwy dym chyba należałoby to przetłumaczyć. Tutaj jest niebieski dym. Blue Smoke w wykonaniu Dolly Parton to utwór w stylu bluegrass i będzie on się rozkręcał, bo rzecz jest o pociągu o tej nazwie. Wsiadłam do pociągu Blue Smoke, żeby od ciebie odjechać na zawsze. Zostawiłam list i nie wrócę. Tocz się w dal, siwy dymie, tocz się, tocz. Blue smoke climbing up the mountain, blue smoke winding round the bend. Blue smoke is the name of the heartbreak train that I am riding in. I left a note, I wrote, I'm leaving, and I won't be coming back. Blue smoke rolling, rolling, rolling, rolling, rolling down the track. Clickety, clickety, clickety, clack, just stay on track and never look back. Choo, choo, choo, choo, woo, woo, woo, blue smoke is coming through. Oh, I know I'm gonna miss you, but I hope it ain't for long. And I wonder if you're even gonna notice that I'm gone. Oh, it hurts to know you cheated, and it hurts to know you lied. But it hurts me even worse to know you never even tried. I packed my suitcase full of heartaches, heading for the train depot. And I bought a one-way ticket on the train they call Blue Smoke. I left the station straight up midnight, feeling lonely, lost and blue. In a trail of blue smoke with my heart broke, I said goodbye to you. Blue smoke climbing up the mountain, blue smoke winding round the bend. Blue smoke is the name of the heartbreak train that I am riding in. I left a note, I wrote, I'm leaving, and I won't be coming back. Blue smoke rolling, rolling, rolling, rolling, rolling down the track. Oh, clickety, clickety, clickety, clack, just stay on track and never look back. Choo, choo, choo, choo, woo, woo, woo, blue smoke is coming through. Climbing up the mountain, blue smoke winding round the bend. Blue smoke is the name of the heartbreak train that I am riding in. I left a note, I wrote, I'm leaving, and I won't be coming back. Blue smoke rolling, rolling, rolling, rolling, rolling down the track. Blue smoke climbing, blue smoke winding. Country w Budziku i Korneliusz Pacuda ponownie jutro o zwykłej porze, także przed godziną 6. Poniedziałek, czas zacząć. Państwo proszą o znak sygnał. Bardzo proszę, za 6 minut 6. Czas, start. 3, 4. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, dobrego dnia i do usłyszenia, do jutra. Zerwałem się nad ranem w mieście, dajmy na to N, pośród tysiąca takich samych miast. Donośny łoskot na ulicy nagle obudził mnie, jakby ktoś z nieba strącił worek gwiazd. Za oknem w dole co minutę wielki przebiegał tłum, gonili jedni drugich z całych sił. Proporcje śniły, bębny biły, ludzie wzniecali szum, a każdy inny.